Turistsesongen i Norge synger nå på sitt siste vers, men det ikke mer enn en måned siden at det vrimlet av turister fra alle verdens hjørner over hele landet. Her en reportasje vi laget i Vigelandsparken i slutten av juli i år. Ja, jeg står her i Vigelandsparken sammen med den norske turistguiden Erik Tronsen. Og Erik, det mye å gjøre her nå? Ja, det skal jeg hilse deg, Sigurd. Her kommer den ene bussen etter den andre stappfull av turister fra alle verdens kanter. Ja, det faktisk så mange her nå at det nesten umulig å holde rede på dem. Men du angrer ikke på at du tok denne jobben, sommerjobben, som guide da? Nei, det jo veldig interessant å studere alle særegenhetene ved de forskjellige nasjonalitetene. Mm. Og jeg har jo alltid vært veldig interessert i folk fra fremde land, så jeg synes det har vært veldig lærerikt altså. Men du, der borte ser jeg at det kommer en ny gruppe, så da får du nesten ha meg unnskyldt, ja. Pliktene kaller. Jeg forstår. Lykke til, du. Jo, takk for det. Ja, kan dere nå samle dere rundt meg her nå, ja? Ja, sånn er fint. Og hvis dere nå ser litt til venstre der borte, så ser dere en gruppe typisk franske turister, kjennetegn Alpelu og Pariseloff. Og til høyre der, så kan dere nå se en stor gruppe amerikanere, lett gjenkjennelig ved damenes blå hår. Og hvis dere nå ser ut av porten, så kan dere se at det stopper en ny buss. Oi, oi, oi, det blir litt av en god bit, skal jeg si dere. Klar med fotoapparatene? Det nemlig en buss med australiere. Ja, det jammen ikke ofte at australiske busser klarer.